z backdropami, tymi psychodelicznymi obrazkami na Audio River, oddalona nad jeziorkiem, to mogłoby coś być. To mogło być kolejne 1000-2000 osób i o takich wzroście, takich wzrostach mówimy, więc nie obiecuję tego, zobaczymy. Najpierw zróbmy ten rok, głowy nas bolą, mamy stres, więc daleko jeszcze do tego, żeby myśleć o kolejnej scenie na 10. rocznicę, ale jeżeli tak już zdradzam, lubię coś zdradzać, czego nigdzie nie zdradzałem, jak już ktoś mnie zaprasza do studia, więc tak, być może PsyTrans w przyszłym roku. Tak, wołałeś takie wspomnienia u mnie, zwłaszcza jeśli chodzi o Goa Transy. Ja pamiętam, że ta muzyka była związana z no, takimi dosyć fluorescencyjnymi kolorami zawsze. Mm. To były takie szalone lata 90. Ale to rzeczywiście zupełnie coś innego niż to, co dziś młodzież postrzega za. Też kolorowo, ale jednak troszkę inaczej, prawda? To prawda. Tam więcej było w organiczności w tej muzyce. Ale skoro rozmawiamy o muzyce, skoro rozmawiamy o tej polaryzacji, o tym wachlarzu, który jest coraz większy, no to już od samego początku zaciekawiła mnie informacja, kiedy tylko podaliście, że w tym roku wystąpi zespół Skalpel. To jest absolutna, no taka niespodziewana była to dla mnie informacja. I jak to jest z taką muzyką, no umówmy się, w stosunku do tego, co w ogóle gracie, no to Skalpel jest czymś, nie mogę powiedzieć ekskluzywnym, ale znacznie bardziej niszowym. Znaczy to jest po prostu taki gatunek, które trochę odstaje od tego, co w ogóle na Audio River można usłyszeć. Myślę, że to jest trochę tak, że no, trudno nie zaprosić Skalpela, gdy się reaktywuje, powiedzmy, bo tak byli gdzieś tam zakopani w ciszy i gdy mamy taki towar eksportowy i tak cenionych artystów, trudno mi sobie wyobrazić, żeby festiwal taki jak Audio River aby ich ignorował. A w zeszłym roku Submotion Orchestra pokazało, że muzyka organiczna z jazzowym zacięciem jak najbardziej się sprawdza. I też odbiór ludzi na samo ogłoszenie tego, że będzie u nas Skalpel, pokazuje, że ta nasza publiczność jest w dużej mierze właśnie takich zespołów. Little Dragon przecież, to jest muzyka spokojna. Coś, co na Audio River kiedyś było raczej trudne do pomyślenia. Albo było zepchnięte na małą scenę, na której 300 osób sobie leżało przy Ulrichu Schnausie czy Telefon Tel Aviv. A teraz na głównej scenie gra taki zespół jak Little Dragon. Na Audio River bawią się bardzo różni ludzie i bawią się już od wczesnych godzin, od 20, 21 jest już dużo ludzi na festiwalu i w takich godzinach można grać trudniej, mądrzej. Nie mówię, że imprezowa muzyka jest niemądra, ale jednak jest muzyka ciała, po prostu. Jest po prostu bardziej bezpośrednia. Okej. Okay. Ja przyznam szczerze, że w tym roku będę patrzył, co się dzieje z publicznością festiwalu Audio River, bo po programie zakładam, że tam może być coraz więcej osób starszych. Znaczy, w moim wieku, przepraszam. Powiem ci, że ja bardzo chętnie bym oglądał ludzi starszych na Audio River. No nie tak, że ich nie ma, bo są oczywiście, ale Płock jest trudnym miastem dla ludzi starszych, ponieważ ludzie starsi lubią wygody. A u nas, żeby mieć wygody, to trzeba zabukować hotel, jak się z niego wychodzi z poprzedniej edycji. Najlepiej. To prawda. Chociaż niektórym trudno, bo jeżeli zrobią bałagan w pokoju, to nikt im go nie wynajmie od razu. Od razu kilka filmów moglibyśmy. Człowiek raczej wychodzi w czapeczce i udaje, że go tu nie było, niż zamawia od razu na następny rok. Ale tak na serio mówiąc, no to faktycznie ja czuję, że jednak my musimy być festiwalem młodym, bo młody ludziom nie przeszkadza spanie na polu namiotowym i tak dalej, czy dojeżdżanie. Także jeżeli gdzieś tam się okaże, że tym dojrzalszym nie przeszkadza to ten Płock, to ja będę bardzo szczęśliwy, bo też nie zapominamy o takich ludziach. My sami się starzejemy, prawda? Ja najwięcej dla siebie rzeczy znajduję na scenie white, na tej najbardziej niszowej, najtrudniejszej, ambitnej, no bo i gdybyśmy nie mieli takiej sceny, to pewnie ja bym już nie robił z tego festiwalu z taką pasją. Po prostu muszę mieć też coś dla siebie, więc pewnie gdzieś tam, poza liczeniem na młodego odbiorcę, nasze prywatne gusta będą się tam przebijały i paru dziadków się zjedzie. W tym pewnie i ja. Ale jeszcze na moment, wracając do Skalpela, to jakoś, znaczy na 100% nie jestem pewien, no ale powiedzmy, że na 90%, to jakoś tak się zrobiło, że to właśnie na festiwalu Audio River Skalpel pokaże polskiej publiczności to, nad czym teraz pracuje, to w jaki sposób promuje płytę, której jeszcze nie ma. Myślę tutaj o albumie Transit, który ma się pojawić dopiero w jesienią. No, chłopcy mieli wystąpić na Freeformie. Freeformu, jak wiadomo, nie było. No i okazuje się, że to wszystko stanie się na festiwalu Audio River. Ale wspomniałeś, fajne jest to sformułowanie, nasz polski towar eksportowy. Mhm. To nie jedyny taki nasz polski towar eksportowy na Audio River w tym roku, prawda? Jest ich kilku. Jest Kuba Sojka, który mam nadzieję, że w końcu się przebije, bo on robi muzykę Detroit, a jest z takiego polskiego Detroit, z Katowic, można powiedzieć, tylko że Katowice rozkwitają, a Detroit się zwija. Anon Bass, która też mam wrażenie mogła... Ona ma tak wyjątkowe brzmienie i podziwiam ją od wielu lat. I ciągle mi brakuje tego rozpoznania jej na światowej scenie, więc myślę, że prędzej czy później powinna się wydostać na szersze wody. Jest Pysz, który wydał w tym roku naprawdę niezłą płytę w tech house'ową u Niemców, jak się mówi. No i jest dla mnie taka ciekawy duet. Mam go tutaj, ale zagramy go później. Negative. Dwóch gości robią muzykę brytyjską taneczną, czyli taką, którą ja w tej chwili lubię. Polska się wciąż zachwyca Berlinem. Ja już jestem nogą w Londynie i wolę te klimaty. Dwóch naprawdę młodych chłopaczków ale poziom produkcyjny, tutaj trochę marudziłeś na poziom produkcyjny Fred VN Graphics. No, ciekaw jestem. Musisz zdradzać od razu. Ale nie, ciekaw jestem, co powiesz na negatyw, bo ja po prostu zazieleniałem z zazdrości, jak usłyszałem gości, po prostu chyba nie wiem, ile oni mają, 20, 21 czy 19 lat, wyglądają na 19, a robią tak potężne brzmienie, że jestem ciekaw. To też będzie hybrid tent, w którym grali Fred VN Graphics, ale dnia następnego, bo ta hybryda w nazwie to jest wynika z tego, że jednego dnia jest zupełnie coś innego niż drugiego. A przed nami? No właśnie, ten drugi dzień, ale nie w wykonaniu jeszcze negatyw, tylko Daniel Avery. Hybrid w sobotę to jest generalnie elektro. Ten miesza elektro ze starym, dobrym kwasem, acidem. Słuchajcie. crazy out here, man. You know what I mean? Hey, so, what made you want to, you know what I'm saying, get out here and start getting money, man? Get money, man. Pretty fucked up and broke, man. I was young. You know what I mean? I've been out here since at least 12, you know what I mean? Going hard for miles, you know what I mean? My mom's, I live with my mom's, you know, like, I come from a good home, you would say, but shit is hard. I need to get what I need to get, you know what I mean? This is hard. I want to get fly, get guns, and fuck bitches, or okay? Long shit. Był kiedyś taki artysta, może dalej jest, bo dawno nie patrzyłem, co, czy on coś tam jeszcze nagrywa. Meet Katie. Nie wiem, czy pamiętasz. To ty moja... nie patrzyłeś? Ja numer Meet Katie'ego gram w, praktycznie w każdym secie. Lot 49 cały czas wydaje piekielnie dobre rzeczy. Breakbeat. Takie mam skojarzenia a propos tego utworu, który usłyszeliśmy. A co to za utwór? Jeszcze raz? Negative. Właśnie Prestitute, tak się nazywa. To są ci dwaj młodzi chłopcy, o których jestem zazdrosny, aczkolwiek zarekomendowałem ich osobiście na festiwal, także moja zazdrość nie blokuje, a otwiera drzwi. No i to jest utwór i cała epka wydana na wytwórni Sensflor, czyli Bueno Bros. Bueno Bros już któryś raz zagrają na festiwalu, ale tym razem na Audi River Fashion Day, na tej nowej części modowej. Bueno Bros też robią bardzo fajne rzeczy, świeże. No i to jest ciekawe, bo ten label Sensflor i w ogóle ten pomysł na karierę Bueno Bros. Oni robią naprawdę światowej klasy tematy, ale jakby się nie pchają za granicę. Ja takie mam podejście i nie wiem, Cats and Dogs mają takie podejście, Marcin Czubala, że jednak wydajesz za granicą, bo za granicą jest rynek taneczny. Chłopaki, nie wiem, zremiksowali sobie płytę Hej, zremiksowali Brodkę, Warsowi I gdzieś tam tutaj się kręcą w naszym świadku, robią sobie label, no i robią rzeczy, które naprawdę mogłyby wyjść na najlepszych brytyjskich labelach. To, czego słuchaliśmy teraz, no to można też skojarzyć z muzyką, którą promuje Disclosure. Disclosure to jest taka popowa wersja bass house'u, speed garaży tych nowych, odświeżonych, two-stepów. Ja w tej muzyce nigdy mocno nie siedziałem, więc mogę gadać też czasami głupoty, ale ta nowa wersja zbasowana, gdy dubstep został wzięty, bas gęsty, rzęsisty został wzięty do house'u, no jak najbardziej to jest teraz to, co najchętniej, najczęściej mnie po prostu buja. Co ciekawe, ta muzyka w Polsce, ja gram ją w swoich setach, gdy jeżdżę, tak gdzieś pół na pół, w połowie klubów w ogóle nie wchodzi. Ludzie tak stoją i co to jest? Gdzieś to cały czas jesteśmy takim prostym tech house'em nauczeni i mam nadzieję, że to się zmieni. Spokojnie. W zeszłym roku Daski byli takimi artystami, którzy w hybrid reprezentowali ten nurt. W tym roku Hot Since 82 trochę, ale on jest bardziej house'owy. Dance and Pika też taka muza świeża, ale już bardziej techniczna, więc takiego prostego przełożenia jak Daski w tym roku chyba nie ma, poza właśnie chłopakami Negative. Ale mieliśmy mówić o Polakach. Ale właśnie chciałem powiedzieć, że słuchamy sobie tutaj razem z państwem tej całej w muzyki, tych wszystkich utworów. No i Łukasz opowiedział mi historię. Nie powinienem, ale trudno. No. Musi iść. Na szczęście to eter, więc zniknie. Opowiedział historię, że poszedł do... W jakiej stacji przynajmniej. Dobrze. Poszedł do rozgłośni którejś tam i go dziennikarz ze zdumieniem zapytał, ależ macie rozstrzał stylistyczny, nawet Eltona Johna zapytaliście. Niestety chodziło o Eltrona Johna. Oczywiście, Eltrona Johna, który tak swoją drogą też Brodkę remiksował. No tak, Elton John dobrym artystą jest, to wszyscy wiemy, ale nie jest to do końca ten styl muzyczny. No i też gdyby u nas występował Elton John, no to jednak byłby na szczycie plakatu, a Eltron jest troszkę niżej. Z całym szacunkiem dla kolegi, ma bardzo dobre miejsce na rynku Starego Miasta, na pewno zagra świetnie, on ma dobry groove, dobry funk i na pewno te targi muzyczne pięknie zamknie. No, ale powiem szczerze, że spadłem z krzesła. No dobrze, Eltona Johna może dzisiaj jeszcze zagramy. Nie przyniosłem, słuchaj. Nie wiedziałem, że będziemy wyciągać brudy. Może po Eltona Johna, bo oczywiście o nim mówimy jeszcze dziś sięgniemy. Teraz? Teraz gramy już? Mhm. Dobrze, zagrajmy. No to ta scena White, którą wymieniłem wcześniej. Tam będzie kilku fajnych Polaków, Rubber Dots, na których warto zwrócić uwagę już jesienią. Bardzo dobrą płytę wydadzą, dali nam ją przed wydaniem, żeby sprawdzić się, przekonać, że warto. I o ile ludzie się na przykład nastawiają na Bokkę, taką jedną z lepszych 2013 roku, no to Rubber Dots jest na podobnym poziomie jakościowym i chwytliwości, więc polecam, ale tutaj moja chwytliwość ukochana Maribu State, właśnie, i to też jest przykład brytyjskiej świeżej muzyki, także po raz kolejny wyspy White Stage. Tell me the truth, yeah. Don't you lie in my bed. This is where I rest my head. Tell me the truth, yeah. Don't you lie. This is where I rest my head. Your dance. Maribu State. No bardzo, bardzo, bardzo, naprawdę. Polecam, naprawdę można włączyć sobie na YouTubie i w ciemno wybierać kawałki i niemal każdy jest tej jakości. Porozmawiajmy teraz o gwiazdach, o tych najważniejszych zespołach, no, a w największych nazwiskach. Bo to zawsze jest tak, że ciekawość mnie zżera. Jaki rider? Co tam w ogóle sobie życzą? Nie mamy takich wielkich problemów. Naprawdę. Żadnych zmanierowanych. Być może, pomimo tego, że niektórzy mówią, że to jest festiwal muzyki już komercyjny, komercja, w ogóle Audio River to komercja, ale no, to nie są takie gwiazdy, co wjeżdżają z wanną, wiesz, w diamentach, nie? Albo potrzebują mieć własną jakąś, kurde, 300-metrową garderobę. 300-metrową wannę. Tak, to 300-metrowy diament. Ale to może bardziej sprecyzuję. Bardziej chodziło mi o sprzęt. O to, czy technicznie musieliście ogarniać niektóre rzeczy, na przykład o wyświetlacze, o powiem monitory. Powiem ci, że chyba, nie wiem, to nie do końca jestem ja tutaj odpowiednią osobą, bo tym się nie zajmuję i też się słabo znam. Ale po Plastic Manie myślę, że wszystko jesteśmy w stanie zrobić. No, przypomnij tę historię, bo to rzeczywiście fajnie. Plastic Man miał kurtynę diodową, którą ściągaliśmy z Niemiec, bo żadna polska firma nie miała takiej, aby ją wypożyczyć. A naprawdę w Polsce robi się wielkie produkcje telewizyjne. Więc on sobie zażyczył taką. Poza tym miał chyba 3 niezależne systemy łączności. Miał mnóstwo zabawek swoich elektronicznych. Musieliśmy wyłączyć cały darmowy internet z Płocka i skierować antenę na nasz namiot, bo on potrzebował takiej przepustowości. 15 osób bodajże z nim przyjechało. I co było bardzo fajne, on przyjechał wtedy po Zone Mondsterne, takim dużym niemieckim festiwalu, i przyjechał i mówi: Jezu, jak dobrze, to wszystko jest dobrze zrobione. Bo mówi, że był u Niemców porządnych, ordnungowych, a po prostu bardzo wiele rzeczy, które on miał w rajderze, nie zostało spełnionych. No, mamy ciągłe tutaj dyskusje z osobą, która dostarcza nam nagłośnienie i inne sprzęty, który mówi, to się da zrobić, nie trzeba takiego miksera, nie trzeba dwóch końcówek mocy, czegoś tam, a mój szef strasznie ciśnie zawsze, że ma być dokładnie tak jak w Riderze, więc my spełniamy wszystkie te wymagania. Na pewno się zmieni, to mogę zdradzić, Circus Tent. To już nie była inicjatywa riderowa artystów, bo jakichś wielkich produkcji chyba nie mamy. Cayman Crook ma jedną, mieli chyba pirotechnikę, więc to może być ciekawe. U nas się takie rzeczy, fajerwerki średnio często pojawiają. Na Hołcinie były strzały w zeszłym roku z pary wodnej, ale w tym roku my z własnej inicjatywy Circusa bardzo ładnie rozbudujemy, bierzemy VJ-kę, która świeci na Time Warp regularnie, Jam the Misfit, która była też u nas na konferencji w Krakowie, rozmawialiśmy wtedy właśnie o kondycji tego zawodu. No i ona robi piękne rzeczy i przyjedzie do nas zmapować Circusa, będzie kilka naprawdę, no skok bardzo wysoki, bardzo duży skok jakościowy, więc raczej sami tutaj sobie szukamy wyzwań, bo artyści raczej nas tutaj nie męczą. Zwykle robimy po prostu tak, że dobieramy, patrzymy na najtrudniejszy rider, na najbardziej rozbudowany i pod niego budujemy główną scenę czy Circusa. Lokodice chce mieć jakoś wysuniętą chyba DJ-kę, więc gdzieś tam do tego się będziemy dostosowywać z innymi występami. To raczej tak wygląda, ale nie, w tym roku nic mi o tym nie wiadomo. Poza żywnościowymi rzeczami, jak jakiś gnijącą, zagrzybioną herbatą bio dla Little Dragon, której nigdzie nie ma, albo po żywnością halal, czyli zgodną z prawem szariatu dla Naughty Boya, to chyba nic wielkiego nie ma. I jeden miał jakieś takie cukierki dziwne, co się wyciąga jak taśmy do mierzenia, wiesz, mieszkania. Tak, to chyba nie. Chcę wrócić jeszcze na chwilę do Andersa Trentmellera. Nie wiem jak ty, ale ja mam takich artystów, którzy w pewnym momencie gdzieś tam siadają, wpadają w dolinę. I on dla mie właśnie kimś takim jest, ale się wygrzebał, bo ta płyta Lost jest genialna. No i pytanie związane jest właśnie z tym albumem z zeszłego roku. Tam jest wielu wokalistów na tej płycie. Jak to będzie wyglądało? Z kim on przyjeżdża? Bo rozumiem, że to jest normalne koncertowe granie. Musiałbym się przygotować, ale nie jestem przygotowany dokładnie ze składu. Tak samo nie wiem, kto wystąpi z Naughty Boyem. Naughty Boy też ma przecież i to ma znanych wokalistów. Zwykle, niestety raczej wygląda to tak, że na trasy bierze się artystów, którzy gdzieś tam przypominają. Sounds like'i tak zwane. Hybrid przyjechał z wokalistami na przykład lata temu, którzy śpiewali na płycie. Jak grał Trentmiller kilka lat temu? Nie pamiętam. Musiałbym wiedzieć tak naprawdę, zobaczyć listę lotów i zobaczyć, jakie nazwisko jest na liście. A tego nie wiem, nie sprawdzałem tego. Mogę się dowiedzieć i może rzeczywiście jakiś update na stronie by się przydał. No, nie sądzę, żeby na przykład pani Wagner z Ravionet porzuciła na jeden weekend i przyleciała do Płocka. Johnny Pierce też raczej będzie trudno. To są wokaliści, którzy śpiewają w danych jak gościnnie, ale nie jeżdżą. Tak samo Royksopp przecież tylko na wybranych koncertach grali z Robin. Teraz, gdy grają cały czas z Robin, to się nazywa Royksopp and Robin. Ale to zwykle tak jest. No. Na jakiś taki bardzo prestiżowy, na Glastonbury na przykład, no to tam można zobaczyć całą płytę, no ale no my na razie nie jesteśmy Glastonbury. No właśnie, to trzeba podkreślić, że na razie. Kolejną ważną gwiazdą jest, no właśnie, muzyka, którą za moment usłyszymy. No, to bym powiedział inaczej, to jest miejsce, w którym są ważne gwiazdy, ale, okay. Ale ja przyniosłem taką płytę, nazwałem ją, podpisałem ją sobie The Best of Audio River, ale to nie jest takie The Best of, to jest właśnie trochę... nieznane Audio River, albo Audio River, które warto przedstawić. Tak sobie pomyślałem, że warto jest pokazywać tę stronę mniej oczywistą, bo te kilka pierwszych nazwisk to zawsze sobie każdy kliknie, włączy YouTube'a albo gdzieś usłyszał w radiu. Warto pamiętać, że na Audio River nie tylko gwiazdy wielkie robią robotę, mówiąc nieładnie, i to te mniejsze nam często zostawiają najlepsze wspomnienia, bo dostajemy z półobrotu, nie spodziewając się zupełnie, że nadchodzi cios. Więc ten zespół może być naprawdę fajną rozgrzewką. Oni grają dokładnie przed Trentmillerem. To są Karocel. We'll be right back. Karocel, Don't Play, a za nazwą Karocel stoją K, czyli Matthias Kaden i Rocel, Marbert Rocel, zespół, który wydaje na Compost Records, a Matthias Kaden to jest Freude am Tanzen, czyli na przykład Robak w Rumę, taki tutaj czteroosobowy zespół, także wyjątkowy koncert na Audio River. No i być może, drogi słuchaczu, będziesz mógł zobaczyć i usłyszeć te wszystkie występy, bowiem mamy dla ciebie karnet, dwudniowy karnet na festiwal Audio River. Tak sobie myślę, jak my to rozegramy. Znaczy, musimy to rozegrać przede wszystkim mailem. michal.margancki@polskieradio.pl. Na ten adres proszę napisać i podać i wpisać cyferkę. Która to już edycja w festiwalu Audio River w tym roku? Na pewno się nie odezwę do wszystkich z Państwa, a w odpowiedzi tak czy owak proszę wypatrywać. Tę odpowiedź dam jutro bądź pojutrze. I osoba, do której się odezwę, otrzyma od nas karnet na festiwal Audio River. Teraz może troszkę starszych dziadów. Mam na myśli Too Many DJs i mam na myśli Buka Shade. Najpierw szkoła frankfurcka, czyli Buka Shade właśnie. Oni byli też w roku w Warszawie, prawda? Jednak to nie będzie... DJ setem byli. Właśnie, byli z DJ setem, a tutaj przyjeżdżają z live aktowym graniem. Tak. O co chodzi będzie w ich występie? No, DJ set, wiadomo, miksujemy utwory innych artystów, używając czy to winyla, czy to laptopa, czy to CDJ-a. A tak samo drogo na marginesie, przepraszam, dużo DJ-ów z tradycyjnymi płytami pojawi się w tym roku. Z czarnymi plackami, jak to mówią. Tak. Nie wiem, też tego nie sprawdzałem, okay. Aczkolwiek na pewno gramofony będą. Tak próbuję sobie to teraz tak na marginesie. Będzie bardzo fajny film, który ty powinieneś na pewno zobaczyć, Beats, który będzie w kinie naszym festiwalowym. Wstęp osobno płatny, ale bardzo niewiele kosztuje. To będzie film właśnie mówiący o tej zmianie z cyfry na, znaczy z analoga na cyfrę. I są tam naprawdę tacy goście jak Kenny Larkin. Bardzo fajna wypowiedź, który mówi, że no ja już nie jeżdżę z winylami, dlatego że winyle mi często niszczą na lotniskach. Jak kiedyś robili 20 tysięcy winyli, to ja sobie mogłem pozwolić na to, żeby mi zniszczą płytę. A jak teraz robią 500 sztuk, to ja nie dam sobie zniszczyć winyli. Więc nawet goście, winylowi puryści, którzy latają po świecie, już nie latają po świecie z tymi cockami ich, bo po prostu ich szkoda. Uwielbiam z tobą pączkować, więc tak przy okazji to ci powiem, że dzisiaj zobaczyłem, że uwaga, Pionier. Tak, gramofon, no po prostu. I wygląda jak czarny technik. I wygląda jak czarny technik. Ale odkopujemy się i wracamy do wątku przewodniego, gwiazdy. Czyli do Buka Shade. A, Buka Shade. Co z nimi? No słuchaj, no wydali naprawdę dobry album. Grali w grudniu bodajże w 1500. No, ale live to live. I ten live wygląda bardzo ciekawie. Stoją we dwóch... Jeśli ktoś tak jeszcze gra, ale mają jeden chyba, tak, jeden jest perkusistą i z jednej strony ma jakieś pewnie żywe bębny, ale dużo ma tych elektronicznych, a drugi jest obstawiony syntezatorami i różnymi maszynkami, więc naprawdę tworzą na żywo, to wszystko widać, to nie jest jakiś tam ukryty koleś za laptopem, mają do tego swoje wizualizacje i powiem tak, no, ta płyta jest naprawdę dobra. Jest jedyny słaby numer z Fritzem Kalkbrennerem, powiem to na głos. Przepraszam fanów, ale Fritza głosu nie daje rady. Swoją drogą kilka razy już był w Płocku. Nie, to był Paul. A, widzisz. Rzeczywiście. To tak, wiesz co, to jest też tajemnica, dlaczego wszystkie imprezy z Fritzem Kalkbrennerem się wyprzedają w polskich klubach, tak. Bo ludzie jadą na pola. Masz rację, absolutnie masz rację. Więc jeżeli Michał Margański robi taki sobie psikus, to co może powiedzieć biedny młody słuchacz muzyki elektronicznej? Masz. Kalkbrennerów jak mrówków. Masz mnie tutaj. Mój drogi, ale kolejnym starym dziadkiem, a właściwie starymi dziadkami to są... Ja nie chciałem tylko powiedzieć, powiedziałem, że płyta bardzo dobra? Powiedziałem, tak. Dobra płyta. Jest tam kilka naprawdę dobrych numerów. Ten ostatni singiel Love Drug z Fritzem Helderem. Świetna rzecz. I bardzo ciekawe jest to, nie wiedzieliśmy o tym, że tak jest, ale w trakcie już po bookingach się okazało, że Hot Since 82, też to nazwisko, które wspominałem, Circus Tent Człowiek, on zremiksował jeden numer Booker Shade, a Booker Shade zremiksowali jeden numer Hot Since 82. Oba te numery są naprawdę dobre, więc gdzieś tam taki mariaż nam powstał brytyjsko-frankfurcki, jak powiedziałeś. A te drugie dziadki? No te drugie dziadki, czyli Too Many DJs. Jak to się stało, że w ogóle zaprosiłeś ich w tym roku? Nie, oczywiście, to zawsze muszę prostować. Jestem przeszczęśliwy, może powiem. Nie. Ja muszę prostować, tylko że nie ja zapraszam sam, ja może wszędzie sam wszystko gadam, ale nie ja sam wszędzie wszystko robię. Słuchaj, z Too Many DJs zdradzę to. Sytuacja jest zaskakująca, dlatego że management zapytał, czy byśmy ich nie chcieli. Nie wpadliśmy na nich, no bo artyści, którzy długo nic nie wydali, gdzieś tam zniknęli. No teraz ostatni raz ich widziałem, jak tworzyli sound system z LCD Sound System, notabene. Nie wiem, czy wiesz, z tym frontmanem, z Jamesem Murphy. Oni tworzą klubowy sound system, którego zadaniem jest odtworzyć atmosferę taką audiofilską. Popatrz sobie, jak wpiszesz te dwie postaci, w sumie trzy, bo Too Many DJs to są dwie osoby, to znajdziesz filmik, jak to powstaje. To wygląda dość ciekawie. Więc to była ostatnia rzecz, jaką z nim widziałem. No ale jest taka agencja, ona się nazywa William Morris i to jest bardzo duża agencja, stąd mamy kilku artystów. No i oni po tym, gdy tak już ten pakiet się tak układał, to spytali, czy nie chcielibyśmy też ich, a my w sumie kiedyś my ich chcieliśmy, więc stwierdziliśmy właściwie, czemu nie. I bardzo dobrze, bo to za moment... Nie sądziliśmy, że oni coś robią, a jak sam agent wyskakuje... Oj, ale na koncertach robią takie cudawianki, że podejrzewam, że nie jednemu kopara opadnie, bo... Ja mi opadła, jak zobaczyłem jakiegoś tam YouTube'a i stwierdziłem, mój Boże, co za wariactwo piękne chcemy. To teraz wyobraź, że to, co za moment usłyszymy, to jest wszystko na słuch. Tam to jest nagrywane w czasie, kiedy jeszcze komputery nie były tak popularne. Oni po prostu grali z czarnych płyt i z kilku gramofonów. Girls, boys. Nie wiedziałem, że śpiewasz tutaj też. Ale wiesz co, tu jest taka sytuacja, że oni teraz łączą w trakcie setów. Tak było przynajmniej kilka lat temu. W zmieniające się układki wchodzi numer, teraz wejdzie Waga Jackson. Nie no, w ogóle ten wideo mix jest fantastyczny. No, to absolutnie jest. On chyba gdzieś u nas jest podpięty na stronie. Ten na Pitchfork się nawet bardzo tym, mówiąc młodzieżowo, jarał. Ja to pamiętam taką sytuację, kiedy widziałem ich właśnie na openerze. Przyszła banda z fanów Pearl Jam. No i zaczęli oglądać. Brzmi bardzo interesująco. No i zaczęli oglądać tu Men & DJs. Ja byłem przekonany, że w ogóle, wiesz, wyjdą zaraz. No. Aha. A oni w ogóle za brody się złapali. Patrzą, co się dzieje. Tutaj okładka Donny Summer. Bezczęścią, no, ale fajnie. Ale fajnie, ale fajnie. I tak samo pewnie fajnie będzie na festiwalu Audio River. Kiedy poznamy dokładny rozkład jazdy? W poniedziałeczek. W poniedziałeczek. Samo rano. www.audioriver.pl. Oczywiście na Facebooku również. Tak jest. Pozdrawiamy wszystkich, którzy się włączyli na hasło, że jesteśmy tutaj. Dziękujemy za zaproszenie oraz zawsze wsparcie. No dobrze, Łukaszów. A ja dziękuję, że przyszedłeś do studia dzisiaj, że dotarłeś w tę ciemną lipcową noc. Z migreną dodam tylko. Mam nadzieję, że niebawem minie. Dużo pracy przed tobą, co? Tak, ale ja mam już z górki, podczas gdy reszta teamu ma teraz bardzo pod górkę. Jutro mam spotkanie o 14 i będzie nerwowo, krzykowo, ale wszystko po to, żeby wyszło dobrze. Wielkie dzięki za przybycie do studia. Bardzo ja dziękuję i musimy powiedzieć o tym ostatnim numerze, bo to tak. Tych gwiazd zagraliśmy oczywiście najmniej. Ja już tak mam, że taki za mnie promotor, że gram najmniej znane rzeczy, ale Cayman Crooked, a wziąłem ci ten numer, dlatego że to jest dla mnie Loram Garnier, po prostu zerżnięty toczka w toczkę, tam chyba dwóch nutek brakuje. Dla młodszych toczka w toczkę to kropka w kropkę. Tak, dokładnie. I to jest z płyty Unreasonable Behavior, któryś numer, nie pamiętam który, ale jeden z najbardziej znany. Poznacie, bo tutaj was Margan tymi 90 latami męczy. Tamta płyta 2001, ale to prawie jak 90. Tak jest. Jeszcze raz wielkie dzięki za przybycie do studia. Łukasz Naporaw był moim i państwa gościem. Ja nazywam się Michał Margański. Spokojnej i dobrej nocy. Do usłyszenia. Trójka. Program trzeci.